program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 maja. Minęła 7. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę początek drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji. Sondaże pokazują, że zwycięży Emmanuel Macron. Marsz Wolności przeszedł ulicami Warszawy. Według policji było kilkanaście tysięcy osób. Zdaniem ratusza 90 tysięcy. W serwisie też o biało-czerwonej paradzie w Chicago. Francuzi wybiorą nowego prezydenta republiki. Za godzinę początek drugiej tury głosowania. O Pałac Elizejski walczą centrysta Emmanuel Macron i kandydatka Frontu Narodowego Marine Le Pen. Sondaże dają zdecydowaną przewagę Macronowi, który może liczyć na około 60% głosów. Z Paryża specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. To, co będzie kluczowe podczas drugiej tury, to frekwencja. Od lat problem mniejszego udziału w wyborach obserwowany jest na paryskich przedmieściach. Teraz, nawet gdy w drugiej turze jest kandydatka skrajnej prawicy, część osób nie zamierza pójść do urn. Głosowanie na Marine Le Pen dla wielu osób nie wchodzi w grę, ale Macron też się tu źle kojarzy. Z liberalną polityką gospodarczą i niesławną reformą rynku pracy. Nie mam na to ochoty. Naprawdę. Jestem rozczarowana ostatnimi latami rządów. Mały Macron to dziecko Hollanda. Powiedziała Weronique, mieszkająca w podparyskim Bobigny. Uda twierdzi, że o tym, czy zagłosuje, zdecyduje w ostatniej chwili. Zwykle w południe podają frekwencję. Jak zobaczę, że Le Pen ma szansę wygrać, pójdę i zagłosuję na Macrona. Ale tylko dlatego, że nie będę miała wyboru. Lokale wyborcze we Francji otwarte będą od 8 do 19, w dużych miastach do 20. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Mówiono o wolności, o niezależności samorządów i sądownictwa, o edukacji i miejscu Polski w Unii Europejskiej. Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Wolności. Zorganizowała go Platforma Obywatelska. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Nowoczesnej, PSL-u, KOD-u, ZNP oraz samorządowcy. Małgorzata Naukowicz. Marsz przeszedł Marszałkowską od Placu Bankowego na Plac Konstytucji. Tu przemawiali liderzy PO Nowoczesnej, PSL-u i KOD-u. Szef Platformy Grzegorz Schetyna mówił m.in. o konieczności zjednoczenia się opozycji, by wygrać wybory samorządowe, europejskie, parlamentarne i prezydenckie. Skuteczna opozycja to jedna lista w następnych wyborach. Musimy to zrobić. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, jak się wyraził, odbicie polskiej wsi z rąk Prawa i Sprawiedliwości. Mówił też o obronie samorządów. Połamano konstytucję, połamano ustawy. Teraz chce się złamać organizacje pozarządowe. Chce się złamać samorządy. Nie ma na to naszej zgody. Do marszu odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński powiedział, że rząd nie ograniczył żadnej z obywatelskich wolności. Jego zdaniem politycy, którzy uważają inaczej, zakłamują rzeczywistość. Tylko kompletne niedostrzeganie rzeczywistości może kogoś doprowadzić do wniosku, że dzisiaj wolność jest zagrożona. Ja wiem, że zdarzają się takie osoby, które gdyby im w telewizji wmawiano długo, że w środku mroźnej zimy jest lato, to by wyszły na dwór ubrane w lekką koszulkę, bo by w to w końcu uwierzyły. I zwracam się także do tych, którzy maszerują. Pamiętajcie, że nie wolno sobie dawać tego rodzaju rzeczy wmawiać. Rzecznik warszawskiego ratusza podał na Twitterze, że w marszu wzięło udział około 90 tysięcy osób. Stołeczna policja na swojej stronie poinformowała, że w kulminacyjnym momencie w marszu uczestniczyło około 12 tysięcy osób. 98 balonów w barwach PCK pofrunęło w górę wczoraj w Lublinie. To z okazji jutrzejszego Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Dokładniej z okazji urodzin założyciela Czerwonego Krzyża, Henri'ego Dunant, który 154 lata temu założył Czerwony Krzyż. Pod lubelskim ratuszem puszczamy 98 balonów w barwach naszej organizacji. 98, ponieważ Polski Czerwony Krzyż istnieje 98 rok w tym roku. Mówił Kamil Raczyński z PCK. Czerwony Krzyż to organizacja, która zawsze kojarzy się dobrze, mówi jedna z mieszkanek Lublina, pani Izabela. No, z pierwszą pomocą dla ludzi. Wyjeżdżają samochody gdzieś daleko, więc pomoc na całym świecie. Także PCK to jest pozytywnie, bardzo, bardzo pozytywnie. Atrakcją były nie tylko balony, ale i pokazy pierwszej pomocy. Biało-czerwone stroje, a w ręku obowiązkowo polska flaga. Kilkanaście tysięcy ludzi wzięło udział w Chicago w paradzie z okazji ustanowienia Konstytucji 3 maja. W wydarzeniu wziął udział m.in. gubernator stanu Illinois Bruce Rauner. Celebrujemy nasze wspólne święto oraz przyjaźń polsko-amerykańską. Razem pokazujemy, jak ważna jest demokracja i wolność. Polska konstytucja jest drugą najstarszą zaraz po amerykańskiej. Dzisiaj to podkreślamy. Mówił specjalnie dla Polskiego Radia Bruce Rauner. Tegorocznej paradzie towarzyszyło hasło Tadeusz Kościuszko, wspólny bohater Polski USA. Nasze władze w Chicago reprezentowali senatorka Anna Maria Anders oraz wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Pamiętam, słuchałem, dziadek włączał zawsze wieczorem Głos Ameryki i słyszałem, że idzie kolejna parada celebrująca to święto w Chicago, więc dla nas Polaków tam w komunistycznej Polsce to było bardzo ważne, że Polonia podtrzymuje tradycję. W paradzie tradycyjnie najliczniej bierze udział młodzież z polonijnych chicagowskich szkół. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. To był Serwis Trójki. Niedziela z przewagą chmur, może padać deszcz, a na wschodzie lokalnie w Karpatach także burza. Temperatura maksymalna od 8 stopni na wybrzeżu, w centrum około 14 do 19 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do Stop Cafe mnie ciągnie. No to już, zjemy pyszną kanapkę, wygramy, a potem na alpejski szczyt linową kolejką, a w niej biały obrus i serowy fondue z widokiem na góry. Kiedy? W trakcie Swiss Food Festival w szwajcarskim Zermatt. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry w drugiej godzinie naszej audycji i witam tych z Państwa, którzy nie słuchali nas od godziny 6. Tam na końcu wybrzmiał nam zespół Krzakolec Gang. Troszeczkę zmienimy teraz stylistykę. Przeniesiemy się w krainę rytmów reggae. To już nie jest, proszę Państwa, jedynie Jamajka, ponieważ muzyka reggae bardzo owocnie zagościła w polskiej przestrzeni muzyki. Mogę powiedzieć, muzyków chrześcijan. Okazało się tymi rytmami, które bardzo dobrze niosą treści ewangeliczne. Ja od czasu do czasu prezentuję takie zespoły, ale także zespoły, które grają bardzo różnego rodzaju muzykę i się okazuje, że reggae jak najbardziej się tam udatnie znajduje. To w przeciągu ostatnich kilku tygodni ci z Państwa, którzy słuchali audycji, mogli się o tym przekonać. Pomyślałem sobie, że skoro ta pierwsza godzina była taka troszeczkę przeglądowa, dotyczyła tych płyt, tych zespołów, które się do tej pory nie przebiły do naszej audycji, to zrobię teraz podobnie i zacznę od takiej kapeli, która nazywa się Remont Duszy. Mnie się bardzo ta nazwa podoba. Ta ich płyta z roku 2004 zatytułowana Krótki jest czas. Podoba mi się również. Otrzymałem ją kiedyś od bardzo zafascynowanego zespołem słuchacza. No, okazało się jednak, że zespół Remont Duszy wtedy nie znalazł czasu lub możliwości, aby zagościć w programie trzecim. Śledzę ich historię, która sięga roku 1999. Powstali w Krakowie. Jan Plet i Łukasz Wyrwa założyli tę kapelę. Znali się już od podstawówki. No to dość długo, prawda? Snuli założenie grupy. No i tak się właśnie stało. Powstał Remont Duszy. No i ten Remont Duszy, mam nadzieję, może coś wyremontuje nam jeszcze. No bo to jest taka jedyna płyta, którą można w pełni zaprezentować. Ukazały się dwa dema w roku 2000 i 2003. Ale jak Państwo widzą, to nie to samo. No i z Remontu Duszy. Także Państwo mieli ilustrację tego, o czym mówię. Jak brzmi zespół. Pokołyszmy się, proszę Państwa. A zatem Strona Cienia i Idź Podążaj. Zaraz to nadzieja. woli twej, niech sam się podnosi. Remont duszy z płyty Krótki jest czas, Strona cienia i Idź podążaj. Zwłaszcza ten ostatni utwór mi się bardzo podoba. Nie wiem jak państwu, bardzo dobrze słucha się Remontu duszy jadąc gdzieś na przykład samochodem. To polecam państwu. W ogóle lubię reggae, mam słabość do reggae, no i może jestem stronniczy, ale na tym też polega cały widz tej audycji i wielu innych audycji, w których różne głosy goszczą u państwa i prezentują muzykę, która im się podoba. No jesteśmy po prostu subiektywni. Muzyka reggae, zdaniem członków Remontu Duszy, jest idealna do śpiewania o słabości człowieka, beznadziejności życia bez Boga i o jego potędze. Oczywiście o potędze Boga, a nie o potędze człowieka. Reggae zawsze było muzyką walki i buntu przeciw złu. Tylko że teraz musimy ustalić, co jest złem w naszym życiu, tłumaczą muzycy, wybierający reggae jako swój styl. No i jest to styl konsekwentny i ma on taki swój też czasami przaśny charakter. Nasz, nadwiślański, nie ma takiego prostego przeniesienia, nie wiem, z czasów, nie wiem, zespołu The Wailers, klasyki Boba Marleya lub innych z Jamajki. Tylko jest nasza taka klimatyczna muzyka reggae. Zresztą do niej jeszcze dzisiaj wrócimy. I Remont duszy jeszcze raz. Miłość Pana oraz utwór zaśpiewany w języku angielskim O Lord, a więc Remont duszy. Thank you. prościej. Tu na ziemi niby trudniej kochać, jak promień słońca w ciemnym wietrze. Zgniłe ściany, świeże powietrze. A gdy chmury zakryją niebo, Pan pomocą, Pan potrzebą, promień światła, jeden sławy, Pan uleczy nasze rany. Zgniłe ściany, świeże powietrze. I'm looking for you, you're looking for me, oh Lord. pogłos na końcu utworu O Lord, remont duszy, kapela z Krakowa, z płyty Krótki jest czas. Płyta ma już swoje lata, ale gdybyśmy tego nie wiedzieli, brzmi bardzo świeżo, prawda? No i chciałbym, żeby Państwo porównali ją z innymi. Ja wybrałem oczywiście, bo tego jest dość dużo. Z tej przestrzeni muzyki reggae, która powstaje dziś, to raczej bieżąco staramy się to śledzić, ale ja chciałem sięgnąć do przeszłości, może nie tak odległo jak ta płyta Remontu Duszy, ale jakoś równolegle chyba. Paweł Kusz i koledzy z zespołu Anti-Babylon System wydali kilka fajnych płyt, o kilku tutaj w programie trzecim mówiłem ostatnio, jakiś czas temu w ciągu adwentowym, ponieważ ich ostatnia płyta to płyta kolędowa, Anti-Babylon System kolędowo, i od tego czasu właściwie nic większego nie wydali, ale oczywiście jeżdżą, koncertują, grają. Płyta Światło, płyta Na Ham, o nich obu mówiłem. Jedna z tych płyt poprzedzona była taką epką, takim rodzajem maxi singla, który się nazywał King of Kings, czyli Król Królów, a na okładce reprodukcja obrazu Petera Bruegla Wieża Babel. No bo to Babylon, w nazwie oczywiście Anti-Babylon System. Babylon funkcjonuje, proszę Państwa, w ogóle w muzyce reggae jako taki synonim zła, złej krainy. Synonim złego szatana. Babylon, ci, którzy kuszą nas do złego, to jest Babylon. Babylon upada i chodzi o to, żeby Babylon w nas zawsze upadał. No i z tej płyty Anti-Babylon System, King of Kings, ona się dobrze spisała jako taki pilot płyty Światło. Trzy utwory. Jahwe Stworzyciel, Przyjdź i Inny Wymiar. Ciebie, twój pokój rozlewa się. od ciebie. Jest nadzieja dla ciebie, jest miłość, jest odrość. Gwiazda świecąca poranna, gwiazda świecąca poranna, Jezu. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Niech wody życia za darmo zaczerpnie. Zaczerpnij, zaczerpnij, zaczerpnij. Nie bój się, daj mu dłoń. On szukał ciebie, gdy byłaś sama i człowieczeństwo dusiłaś w sobie. On biegł za tobą, widząc się na ulicy brudną, gdy z pochyloną głową i twarzą wychudłą uciekałaś przed samą sobą, uciekałaś przed samą sobą. Jest nadzieja dla ciebie, jest miłość, jest odrość. Gwiazda świecąca poranna, gwiazda świecąca poranna, Jezu. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. Kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. Niech wody życia za darmo zaczerpnie. Zaczerpnij, zaczerpnij, zaczerpnij. Blaskiem swym oświeca nas, tam gdzie miłość nie ustaje, tam gdzie miłość wiecznie trwa. Zostawimy kiedyś wszystko, pójdziemy właśnie tam. krainie źródło jest, źródło życia i nasz cel. Tam też kwitnie kwiat nadziei, jego zapach ożywia nas. W jego domu mieszkań wiele, które on przeznaczył nam. Tam króluje dobry pan, tam króluje dobry pan. No właśnie, tak brzmi reggae w wydaniu zespołu Anti-Babylon System. Każda taka piosenka utrzymana w rytmie reggae jest podobna do siebie, prawda? To już Państwo na pewno zauważyli, są pewne charakterystyczne cechy. Rytm jest nabijany, kołyszamy się, śpiewamy. Ale oczywiście jak się osłuchamy reggae, to się okaże, że każdy zespół ma swój styl. Anti-Babylon System taki styl posiada. Istnieją też dość długo, już na tej scenie muzyki reggae są zadomowieni. Pozdrawiam serdecznie Pawła, jeśli nas akurat teraz słucha. No i mam nadzieję, że niedługo płyta się zjawi, Anti-Babylon System, bo już minął pewien czas, w którym mogłaby się pojawić po tej kolędowej, która była ostatnia, ale oczywiście kolędowa mogła być zaprezentowana tylko w czasie Adwentu, a właściwie tuż przed Bożym Narodzeniem. Także Anti-Babylon System oczywiście pozostaje w zasięgu mojego zainteresowania. To była taka epka King of Kings, Król Królów. I słuchaliśmy utworów zatytułowanych Jahwe Stworzyciel, Przyjdź oraz Inny Wymiar. No i jeszcze jedna kapela reggowa, która może się poszczycić także bardzo długim istnieniem i dość długim milczeniem także, proszę Państwa. Zespół nazywa się Etna, a płyta, z której chcę Państwu zaprezentować dwa utwory, nosi tytuł Na Syjon. No i utwór tytułowy Na Syjon. tak nie pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. I choć bym chodził w ciemnościach, zła się nie ulęknę. Przez ciemną dolinę do nieba pobiegnę. Na Syjon, zespół Etna. Płyta zatytułowana, no właśnie tak jak ten utwór, Na Syjon, też ma już swoje lata. Zespół Etna nagrał dotychczas 4 płyty. W kierunku słońca, polityczna ganża i stylem dowolnym sprzed 2 lat. I oczywiście płyta Na Syjon. Idziemy na Syjon, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach i choćbym chodził w ciemnościach zła, się nie ulęknę. Przez ciemną dolinę do nieba pobiegnę. Można więc rozpoznać trawestację psalmu 23, wpisaną w muzykę reggae. Syjon z kolei, w odróżnieniu od Babilonu, to jest jak najbardziej pozytywne wezwanie, określenie, nazwa, to oczywiście chodzi o górę Syjon, która dziś jest górą w Jerozolimie. Na Syjonie znajduje się wieczernik, według tradycji. Na Syjonie także zasnęła Miriam, matka Pana. I tam znajduje się piękne sanktuarium, w którym możemy zobaczyć figurę usypiającej, odchodzącej Matki Bożej. Na Syjon, a więc to jest to miejsce przymierza Boga z człowiekiem. To jest miejsce, które Bóg wybrał, abyśmy Go wielbili między innymi. Zespół Etna. I jeszcze jeden utwór z tej płyty, żeby Państwo mogli sobie to reggae zestawić z poprzednimi. Utwór nazywa się Trzymam się. Szukać i podczas złapać bez szczęścia. Ja nie, się nie poddam. Bo kiedy trzymam cię w twojej dłoni, czuję się bezpiecznie. Bo kiedy trzymam cię w twoich oczach, wiem już, że nie spłonę. Z płyty Na Syjon, utwór, który nazywał się Trzymam się. I proszę Państwa, już zupełnie na koniec, takie wychylenie ku przyszłości. Antonina Krzysztoń wydała nową płytę zatytułowaną Skarb. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie z Antoniną w mojej następnej audycji. Proszę śledzić, kiedyś to ta audycja w Trójce się wydarzy. A teraz tytułem takiego smaczku i na dodatek smaczku majowego, dlatego mi bardzo zależało na tym. Antonina Krzysztoń z płyty Skarb. Maj, znowu maj. Marcin Witan, do usłyszenia. Śnić, dzisiaj śnić, zamknąć oczy, śnić. Może wtedy tak, może wtedy tak, spotkam ciebie w moich snach, w moich snach. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Ale wiesz, że cię przeczołgam? Tylko tego oczekuję. Pierwsza majowa premiera.